Θέλω να διαμαρτυρηθώ με αυτή την κακιασμένη μέσα που παραποιεί τα λόγια του Προέδρου. Ανηφορίζοντας το πρωί από τον σταθμό εδώ στον Γκάζι, έπεσα πάνω σε μια παρέα πιτσιρικάδων. Ο Πρόεδρος είπε ότι ανεβαίνοντας από το μετρό βγήκε προς τα έξω. Α, ανηφοριά ήταν οι κυλιόμενες. Ε, βέβαια. Ε, πες, παιδί μου, κύλησα προς τα πάνω. Ανέβηκε με τα σκαλιά. Ποιος ξέρει. Έχει τραβήξει ανηφόρα ο Πρόεδρος σου. Είναι κακιασμένη, πες της. Είναι. Είναι. Ζηλεύουμε. Ζηλεύουμε λίγο που δεν έχουμε έναν εργολάβο να μας πουσάρει και εμάς. Εργολάβο εννοώ το γλυκό. Ναι. Τρία πράγματα έχω να σου πω. Τρία γράμματα, sorry. Για πες. Το πρώτο είναι ότι ο φίλος ο Καρατζαφέρης μετά τις αποκαλύψεις λέει δεν εγκατάλειπε την ηγεσία του λαός. Βεβαίως, ευτυχώς. Ησύχασες. Ναι, ναι. Και πολύ καλά κάνει γιατί ο Καρατζαφέρης τα έχει πει από την αρχή. Ειλικρινής πάντα. Χέρι-χέρι. Απ' την αρχή το έλεγε. Έτσι. Όχι μαγκής. Χέρι-χέρι. Αλλά ποιο χέρι όμως. Το μακρύ χέρι. Έλα ρε Ποστόλη. Έλα ρε παιδί μου. Πού είσαι ρε μωρό μου, πού είσαι. Πώς ρε παιδάκι μου. Πού είσαι αγαρίνα καλά είσαι. Ναι. Σοκολατένια μου εσύ υπάρχει. Να σου πω. Έλα. Η ερώτηση στο Σταύρο δεν ήταν αν θα τα καταφέρει. Είναι πώς θα καταφέρνει και πετάει τέτοιες μαλακίες και δεν έχει πάει ψηλό ακόμα. Εύκολα. Εμείς, εσείς, αυτοί, ίδιοι μαλακίες είμαστε και καθόμαστε και τον ακούμε. Από εμένα, από εσένα, από εσένα. Από εκείνη. Άντε, προσεχώς. Εύχομαι να καθόμαστε έτσι αποσβολωμένοι να ακούμε και τις μαλακίες του Γκλέτσου. Πάει που πάει και στα καμένα. Έχει κάνει και ένα. Καλά, είναι και καμένος από μόνος του. Ταιριάζει και με τους καμένους Έλληνες. Εντάξει, δηλαδή πόσο να αντέξουμε, γαμώτο μου. Αλλάζω θέμα. Μας έχει πρίξει μια εβδομάδα ο Τάγκας με τους Τούρκους. Δεν τους φοβόμαστε τους Τούρκους. Ούτε τον Ερντογάν, ούτε τον Νταβούτογλου. Τον Παπανδρέου φοβόμαστε, το Μητσοτάκη φοβόμαστε, το Σαμαρά φοβόμαστε. Τους Τούρκους δεν τους φοβόμαστε. Μη μας απρίζει πες του κάθε μέρα. Αποστολή! Έλα! Γεια σου, φίλε! Γεια! Yeah. Αδερφέ, σε ακούω κάθε μέρα, σε βλέπω, αλλά χθες μου την έσπασε, ρε φίλε. Γιατί? Που έβγαλε εκείνο το καθήκη, ρε μεγάλε, που μιλήσε για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ποιο καθήκη? Ένα από το λαό που βγήκε και μίλησε. Α, δεν τα δέχεσαι αυτά, ε! Ορίστε! Δεν τα δέχεσαι αυτά, γιατί είσαι ευαισθητούλης, αγορίνα. Κάτσε λίγο, ρε αδερφέ, εγώ είμαι Βορειοελλαδίτη, να πούμε, μένα δεν με προσβάλλει με αυτό το πράγμα. Βορειοελλαδίτη από πού δηλαδή? Θεσσαλονικιό. Ε, Βούλγαρο, πε το καθαρά. Εγώ είμαι Βούλγαρο, είσαι Σκοπιανίστε, ρε. Τώρα που θα σπάρει μεγάλη Αλβανία, θα σου πω εγώ. Αδερφέ, κοίταξε κάποια πράγματα. Δεν θέλω να σπείρω διχόνια μεταξύ των Ελλήνων. Αγαπημένοι όλοι, ενωμένοι, αλλά είσαι χτύρα από το χάμα. Ούτε εγώ μπορώ να βγω να πω για τον Τζε Γκεβάρα, ούτε για τον Στάλιν. Γιατί δεν μπορείς να βγεις να πεις, βγες και πες. Γιατί ρε φίλε να προσβάλλεις κάποια κεφάλαια της ιστορίας και με ποιο δικαίωμα. Γιατί απλά μπορεί να είναι η άποψή σου. Απαγορεύεται αυτό. Μπορείς να διαφωνείς, διαφώνησε. Δεν σε είπα εγώ την άποψή του. Είπα να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Έβγαινε και έλεγε χθες για τον Μέγα Αλέξανδρο, τι ασφαγεία σου, τι έτσι αλλιώ μαμού σου του. Αυτό ήταν ο Μέγα Αλέξανδρο. Αχ και να είναι ο τάφο του ηφαιστείωνα και να έχει κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος όλο αυτό τον τάφο για το τεκνό, να δω τι θα βρεις να πεις. Ε, φίλα, φίλα και ομορφάντρα ο Μέγας Αλέξανδρος. Να δω τι θα πεις εκεί και τι θα πούνε και όλοι οι πατριώτες, οι επαγγελματίες που σκάβουμε τόσο καιρό και θα βγει ο τάφος του γκόμενου. Αυτό αδελφέ είναι μια απάντηση προς τους Σκοπιανούς για το που είναι η μακεδονία. Ή να πάρει τους Σκοπιανούς. Ελάτε, ελάτε να τα πάρετε. Θα σας το φερμάρουμε κι εσάς. Έλα ρε Αποστολή, τι έγινε, έχω πέσει από τα σύννεφα, ο γιος του Σανοπόλη. Ο γιος του Σανοπόλη. Είμαι ο γιος ενός Σανοπόλη. Γιος Σανοπόλη. Που λέγα γάλα μέχρι 18 μου. Ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Κάποιο λάθος, κάποια συνωνυμία. Δεν γίνεται, είναι πατριώτη. Είμαι συντετριμμένος, δεν μπορώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, σ' αφήνω, γιος του Σανοπόλη. Ναι. Ε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Για τις προσκλήσεις. Ποιες προσκλήσεις? Για το. Εδώ κάτι άκουσα εδώ στο σταθμό. Για τις προσκλήσεις. Κάνω λάθος. Για πού? Ε, για το. Τώρα άκουγα εδώ. Ναι, σιγά το κολλητό ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να. Κάτι είχε για κάποιο. Δεν ξέρω, θα σας γελάσω τώρα γιατί. Συγγνώμη. Εσείς πήρατε για να κερδίσετε κάποιες προσκλήσεις οι οποίες μπορεί να μην σας ενδιαφέρουν κιόλας. Όχι, κυρία μου, δεν άκουσα. Πέταξε. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Συγγνώμη. Ναι. Τα εμαθές βγήκαν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ. Επιτέλους. Ναι, στο supporting act, πως διάλο το ρένε ρόλο, του κομπάρσου δηλαδή. Του βάλανε τον Θοδωράκη για την ερμηνεία του στα καμένα. Ε, όχι ο κομπάρσος. Εντάξει, δεν το λέμε κομπάρσος, είπαμε supporting role, πως διάλο το λένε, η ορολογία δεν τη θυμάμαι. Βοηθητικός ηθοποιός, κατάλαβα. Κομπάρσος. Μπράβο. Μπαστούνι, παρατρεχάμενος, όπως σας το λες. Αυτός ο Καραγκιόζης ο Γιακουμάτος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, θυμάστε που είχε βγει και του είχαν βγάλει τις λοβιτούρες από το νοσοκομείο. Λοβιτούρες τώρα Μια φορο αποφυγή μπορεί να το πει. Μετά πάλι τον κάνανε υπουργό και τον Πούλο. Το ίδιο θα κάνει. Εντάξει τώρα κι εσεί είστε λίγο υπερβολικό. Μια φορο αποφυγή μπορεί να το πει και όχι στο Λουξεμβούργο εδώ. Και Αποστόλη μου, το ίδιο πράγμα θα γίνει και τον Καρατζαφέρη. Θύμισε το όμω, σε παρακαλώ, στον κόσμο. Ότι θα γίνει το ίδιο με τον Καρατζαφέρη, εγώ το έχω πει. Ασκούτε τώρα οι πιέσει, ασκούτε. Θα τον βάλει μέσα σε κανένα υπουργείο ω μη αιρετό πρόσωπο. Τσουπ τσαπ, ξεχάστηκαν όλα. Ναι, ναι, έτσι είναι ακριβώ. Έτσι ακριβώ. Με χαρακτήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Κλέφτη, κλέφτη. Εμένα, που αν πάτε να δείτε τον τραπεζικό μου λογαριασμό, έχω 3.000 ευρώ όλα. Παραπονιέται την όκλωση ότι τον λένε κλέφτη. Δεν ξέρω τι κάνουν. Πάντως και κλέφτη να τον λένε και κλέφτης να είναι, εγώ το καταλαβαίνω. Όταν είσαι στην ανεργία, δεν υπολογίζεις. Όταν δεν έχεις τον ήλιο μοίρα, μπορεί να κάνεις κάτι ακραίο. Α, ναι, βέβαια. Έλα να πούμε κάτι να γελάσουμε λιγάκι. Ναι. Ποια είναι η διαφορά η δικιά μου με τον Καλαμούκι? Ξέρεις το τραγούδι κάποιας Μαβίλη που λέει αυτό το αγόρι που το είχα αγκαλιά? Της Αλέκας Μαβίλη λες, τώρα κάποιας Μαβίλη, ναι, για πες. Ναι, ναι, αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μελιά, όλο το βράδυ το είχα αγκαλιά, όλο το βράδυ ήταν δικό μου, μάτια δικά μου, φωλιάδι, πώς το λέει, κάπως έτσι, βάλτο λίγο να το πούμε. Αυτό το αγόρι. Εγώ λέω ότι είναι ένα ωραίο ρομαντικό τραγουδάκι. Βρες το, βάλτο, λοιπόν. Λέω ένα ωραίο ρομαντικό τραγουδάκι. Έρχεται ο Καλαμούκης και λέει: όλο το βράδυ βγάζετε τα μάτια σας και ξεσκιζώσατε. Δηλαδή, αλλιώς το βλέπω εγώ, αλλιώς ο Καλαμούκης. Αυτή είναι η διαφορά μας. Είναι αλήθεια. Εσύ έχεις αυτό το ξενέρωτο, ναι, το συναισθηματικούλι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχεις αυτό τη ΔΕΜΕΚ επανάσταση που σε κάνει λίγο ευάλωτο. Συναισθηματικά. Έχεις αυτό του όψιμου του σοσιαλισμού που σε ανεβάζει, ας πούμε, και σε κάνει λίγο αγαπουλίνο. Βάλτε το προστιχάντικο το στίχο, βάλτε το πρόστιχο, έλα, γεια! Να σε ρωτήσω, μετά το Greek drama της κυρίας Γιαννούλας, ξέρεις, ακολούθησε το Geekers drama, ανέβηκε το Geekers drama, θυμάσαι. Του λαού το δράμα πότε θα ανέβει, ρε Αποστολάκη? Όταν το αποφασίσει ο λαός. Δεν ξέρω αν ξέρετε ποιος είμαι, δεν είμαι κανένα παιδάκι των βορείων προαστίων. Γνώρισα την πιθανότητα της ανεργίας. Έχω ζήσει δύσκολες στιγμές. Πολύ συγκινητική η προσωπική ιστορία του Χαρδούβαλη. Μάσα βούρτσα έχω γίνει, να κλαίω. Να κλαίς. Να κλαίω, κλαίω. Βάλατε και... Να κλαίς πάνω στη σάρκα μου. Να κλαίς πάνω στη σάρκα μου. Έχω μεγαλώσει με Κατσιμιχαίους, φαντάσου. Ναι. Τι παρελθόν έχω. Το φαντάζομαι. Άκουγα Κατσιμιχαίους, Pix Lux κάποια εποχή, δεν ξέρω τι έπαθα. Ναι. Ήταν η εποχή που διαλύθηκαν οι τρύπες και τα είχαμε χάσει όλοι, δεν ξέραμε. Έτσι, σαν μαλακισμένα. Ό,τι έβγαινε. Και έψαχνες. Δεν είχαμε τρύπες, δεν είχαμε ξύλινα σπαθιά. Σπαθιά. Ήταν εκείνο το ενδιάμεσο που άρχισε μετά ο Αγγελάκας έτσι να βγάζει μόνος του και επιστρέψαμε. Αλλά στο ενδιάμεσο δεν ξέρω, τα είχαμε χαμένα. Ό,τι μας πλασάρανε. Παιδιά ήμασταν, συγγνώμη. Σωστό κι αυτό. Όφυλα να ζητήσω συγγνώμη από την κοινωνία. Λοιπόν, ας πει κάποιος τον Κίκα Χαρδουβόλη ότι είναι υπουργός οικονομικών, γιατί το ξεχνάει. Το ξεχνάει και εκ παραδρομής παίρνει αυτά τα μέτρα, εξαθλιώνει τον κόσμο. Ναι, ας το θυμάται κάπου-κάπου να κάνει πιο κοινωνική πολιτική ή όχι. Ναι. Έλα, Αποστόλη. Έβλε. Να σου πω, γιατί πάνε οι πολιτικοί δικοί μας, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όταν πάνε να κάνουν διαπραγμάτευση με τη Μέρκελ, πηγαίνουν με την Πανοκρουσία εκεί πέρα για αυτά και φεύγουν χεσμένοι, ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί πάνε εκεί πέρα και η Άγγελα είναι μούτρονα, ξέρεις, είναι... Τους κάνει το τραπέζι εκεί πέρα, τρώνε, πίνουν, στο τέλος του σερβίρει καφέ. Και έχει μια μυστική συνταγή που τη συνέχουν δώσει οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας με τον καφέ και μόλις τον επιούνε, τους πιάνει κόψιμο. Δεν προλαβαίνουν το στον καμπινέ να πάνε και χέζουν τα πάνω τους να μου. Ξέρεις γιατί? Άγγελα είναι από μακριά. Όταν πηγαίνει από κοντά είναι Μέγκελε. Ναι, αλλά. Είναι μια κράση μεταξύ Άγγελας, Μέρκελ, Μέγκελε. Προεντάξει. Δεν είναι τυχαίο. Τη δουλειά της κάνει. Άγγελα όταν τη βλέπεις από την Ελλάδα, την τηλεόραση. Από κοντά Μέγκελε σκέτος. Η μυστική συνταγή που τους πιάνει κόψιμο, ξέρεις. Τι είναι? Τι είναι? Όχι στον καφέ, δεν τη ρίχνει μέσα. Ξέρεις ποιος σερβίρει τον καφέ εκεί πέρα στο γραφείο της Μέρκελ? Ποιος? Ο Χριστοφοράκης. Hello, Siemens. Χριστοφοράκος, hello, άσχετε. Έλα ρε τώρα, ρε, πού είσαι, περιμένω 10 ώρες. Μα συγγνώμη κιόλα. Παρακαλώ. Α, εντάξει. Να σου πω, ρε φίλε. Σε άκουσα χθες σε ένα οπορτούνα και σου λέει ο γιος μου, λέει, είναι καταληψίας, ξέρω εγώ, και είναι Σιριζέος. Ναι. Και εσύ, εμέσως πλην σαφώς, μας πετάς ότι το κουκουέ είναι πιο δεξιά από την Ανταρσία. Εγώ πώς? Τι εσύ πώς? Του λες, κάτσε ρε φίλε, να ξεκινήσει από Ανταρσία, να πάει με τα κουκουέ, μετά να πάει ΣΥΡΙΖΑ, μετά να φτάσει, ξέρω εγώ, στη χειρότερη, ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία. Και τι έπαθες εσύ τώρα? Άτσι όπως θα βάζει με τη σειρά, πάει να πει ότι το κουκουέ είναι πιο δεξιά από την Ανταρσία. Α, μ' αρέσουν οι ερμηνείες, τρελαίνομαι, μ' αρέσουν. Ρε, εσύ, εντάξει, εσύ μπορεί να το πες έτσι τώρα. Αλλά πικράθηκες, παίζουν, πικράθηκες. Αν πικράθηκα, εγώ από χτες το σκέφτομαι όλη μέρα. Λέω τώρα γιατί ο Αποστόλης. Μα τη γυρίζει από την Ανταρσία, δηλαδή ο Αποστόλης τώρα. Έσβησε τόσα χρόνια ιστορία που έλεγε δεν σβήνονται. Πάλι μια ώρα να το σηκώσεις. Άλλη μια ώρα. Έρε κασιδιάρης που σου χρειάζεται. Θα γίνεις και εσύ κασιδιάρης? Δεν μου το επιτρέπει η ανατροφή μου. Σιγά, σας έχει καταγγείλει ο Σαμαράς που έχετε και ανατροφή. Φρασίνια. Να σου πω, θέλω να μου λύσει μια απορία. Εγώ ξέρω, ρε φίλε, ότι στους θειάσους τους μεγάλους, όταν υπάρχουν πολλοί πρωταγωνιστές, μεγάλα ονόματα, συνήθως μαλλιτραβιούνται. Σου λέει ο ένας θέλω αυτό, όχι εγώ θέλω εκείνο, πλακώνονται, κατεβαίνει το έργο κτλ. Στη συγκυβέρνηση, σε αυτό το θείασο, πώς μπορούν και πρωταγωνιστούν, ρε φίλε, όλα αυτά τα ταλέντα τα μεγάλα? Είναι σαν τα μπουλούκια τα παλιά. Τα μπουλούκια. Και ναι, ναι, ναι. Και θέμα δηλαδή. Βγαίνουν όλοι οι πρωταγωνιστές από εκεί μέσα. Μα τώρα πρόσεξε να δεις τι έχουμε. Πώς μπορούν και συνυπάρχουν. Βορύδης, Άδωνης, Βούλτεψη, Ασημακοπούλου, Χρυσοχοίδης, Τζέρι, Μπένι, Λοβέρδος και το καινούργιο το αστέρι τώρα τελευταίο. Πώς τον είπαμε, Τσιάμι. Ο Στήλιος. Στήλιος, μπράβο, Στήλιος. Χωρίς να πέφτει μια μπουνιά, ρε φίλε. Ένας και ένας, όλοι, παιδί μου, ένας και ένας. Τους βγάζω το καπέλο. Πάνε σχολές θεάτρου τα πιτσιρίκια να κάνουν. Τι να κάνεις, παιδί μου. Τίποτα σου λέω, ρε. Πού να φτουρήσεις. Μπράβο τους, μπράβο, μπράβο. Εγώ είμαι ο αγύμναστος. Για ρώτα το φίλο μου το γυμνασμένο που ψηφίζει Σαμαρά για τον νόμο Χατζηδάκη που δίνει τη δουλειά στα ενοικιαζόμενα, τι έχει να μας πει. Φαντάζομαι αυτός θα ψηφίζει και Θήμιο Λιμπερόπουλο, Καλά, δεν το συζητάμε. Έχει... Αν σέβεται τον εαυτό του, κανονικά, ξέχασα να το πω, αλλά λογικά οφείλει. Η μπογιά δεν περνάει μόνο μέσα στο κεφάλι, πάει και στους διπλανούς. Άμα είσαι, ξέρεις, τώρα είναι τοξικές αυτές. Επίσης, όσο μπογιά και να βάλεις, η βρωμιά δεν κρύβεται. Δεν έχει. Καλά, τσάπα πάει. Ξαναπέσουν, το πώς θες να το ξαναπώ? Για δεν το ξέρει το νόμο Χατζηδάκη που δούσε τη δουλειά, δεν την ξέρω, εγώ είμαι σίγουρος. Δεν θα ρωτήσω άμα ξέρει το νόμο Χατζηδάκη, θα ρωτήσω άμα ξέρει τον κουμπάρο της Δώρας. Α, μπράβο. Θα το πάω λίγο πιο έμεσα. Να σου πω κάτι τώρα γιατί έχω μπερδέψει κάτι. Δεν εννοώ το Μαρινάκι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Τον άλλο με τα ταξί. Να σου πω κάτι. Εχθές ένας ακροατής θα έβαλε εκεί πέρα με τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Μέγα Αλέξανδρο και κάτι τέτοια. Εγώ θα τον ρωτήσω αυτόν τον κύριο. Δηλαδή να καταδικάσουμε και τον Στάλιν που κατέσφαξε τους Γερμανούς. Ε, όχι, δα. Είπαμε, έχει και ένα όριο αυτό το πράγμα, έλεος. Να τον ρωτήσω. Τους διέλυσε τους Γερμανούς. Ε, ως εδώ και μη παρέκει. Λοιπόν, και πήγε ο Στάλιν και κάρφωσε την κόκκινη σημαία μέσα στο Βερολίνο. Να καταδικάσουμε και τον Στάλιν. Ρε, παιδιά, όχι. Είπαμε, μέχρι ένα όριο.